السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد. ما بعد. نشكر الله سبحانه وتعالى. نكوزتاك الصلاة والسلام. zimwendee kipenzi chetu na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Tunaendelea na darasa letu la kitabu hichi cha fiqh kinachoitwa Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dawa'i Al-Kitabi wa Sunna. Na tuko katika kitabu cha kumi, kitabu Jinayat, na mlango wa kwanza fil jinayat fi masaya. Tupo katika masala ya tatu, anwa'u al-qatl. Tulisoma anwa'u al-qatl, tukasema kwamba kuua kunagawanyika mara tatu: kuua kwa maksudi, na kunakufanana na maksudi, na kuua kwa makosa, bahati mbaya. Na tukawa tumeonyesha sura za kuua kwa makusudi, na tukasema hukumu ya kuua kwa makusudi imeganyika sehemu mbili: hukumu ya kiakhera, ambayo ni haramu kuua, na mfanyaji wa kitendo hicho anapata madhambi makubwa na adhabu ya mizani kama hatutubia au Allah kumsamehe. Na hukumu ya pili tukasema ni hukumu ya kidunia, ambayo hukumu hiyo inatarattab juu ya mtu ambaye aliua kwa makusudi, kwamba atafanyiwa kisasi kama ndugu wa maiti hawatomsamehe, kwa dalili ya aya ndani ya sura Al-Baqara aya 178, lidhalika kadhalika hadithi ya Abi Huraira ambayo naipokea Imam Bukhari na Imam Muslim. Kisha baada ya hapo tukasoma shurut za kisas cha mtu ambaye aliyeua nafsi. Tukasema kwamba anatakiwa awe mukallaf, kadhalika aliyeuliwa anatakiwa awe ni masumu dam, kadhalika pia takafu baina al-qatl wa maktul, usawa baina ya aliyeua na kuuliwa. Na jambo la nne ni adamu wilada, kwamba aliyeua asiwe ni mzazi wa yule aliyeuawa, ima baba au mama au juu ya hao, kadhalika pia uba au mjukuu au mtoto mjukuu au chini ya hao. Na upande wa pili kwamba mtoto au mjukuu akimuua mzazi, baba au babu, yeye atauliwa kwa ajili yake. Nukta ya leo tutasoma hikma ya kisasi, al-hikmatu min al-qisas. Sheria inasema kwamba mtu akiua nafsi basi naye auliwe, kama tulivyoeleza jana. Sasa hikma yake ni nini? Qala al-musannif rahimahullah ta'ala: shara'a Allahu al-qisas rahmatan bin nas. Allah subhanahu wa ta'ala ameweka sheria ya kisasi kuwa ni rahma kwa watu, wa hifdhan lidimaihim, na kuhifadhi damu zao, wa zajran anil udwan, na kukemea uadui, wa idhaqatun liljani ma adhaqahu lighairi, na kumwonjesha yule ambaye aliyefanya jinaya kile ambacho alichomuonjesha mwingine, kwamba wewe umemuoa mwenzako amekufa amesikia machungu, basi nao utafanyiwa kisasi ili uonje machungu aliyosikia mwenzako. Wafihi dhahabu lihararati lghaidh fi min kulubi auliyai lmujni alayhi majni alayhi. Na ndani yake pia kuna kuondoa lile joto la ghadhabu katika nyoyo za wale wasimamizi wa yule ambaye aliyefanywa jinaya. Fi hayatun linnas, kadhalika pia ndani yake kuna uhai kwa watu. Baqa'u linnawi linsani, na kubakisha ile aina ya utu, kama qala subhana, kama alivyosema Allah mtukufu, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, kwamba na nyinyi katika kisasi mna uhai, enyi watu wenye akili. Na uhai, kwamba kisasi katika hikma zake ni kufanya watu waogope kuuana, kwamba muuaji ajue kwamba nikiua nami nitauawa. Hii ndiyo hikma ya qisas. Kisha nukta inayofuata ni shurutu istifai al-qisas, sharti za kutekeleza qisas. Wanasema watunzi Allah arehemu, idha tawaffara shurutu istihqaqi al-qisas wa wujubihi fa innahu la yastawfa min al-jani ولا توقع العذاب عليه إلا بشروط ثلاثة. zitakapokamilika shuruti au sharti zinazomfanya mtu apate kisasi au afanyiwe kisasi au awajibikiwe kisasi, fa innahu la yastawfa min aljani aw la yastawfa min aljani wala tuqa alayhi wala tuqa al-uquba alayhi, hakika hakitotekelezwa kutoka kwa huyo ambaye alifanya jinaya, alifanya kosa la jinai, na wala adhabu haitomdondokea yeye illa bi shurutin thalatha, isipokuwa kwa sharti tatu. Wahia, sharti la kwanza, yakuna mustahiku al-qisas mukallafan balighan aqila, wa in kana mustahikuhu au ba'duhum sabiyan au majnuna lam yanuba anhuma ghayruhuma min istifaihi, wa innama يحبس الجاني إلى حين بلوغ الصغير وفاقة المجنون وقد فعله معاوية رضي الله تعالى عنه وأقره الصحابة فكان الإجماع منهم. ليش؟ كالإجماع. فكان كالإجماع منهم. Asema sehemu ya kwanza, hayakuna mustahiku al-qisas mukallafa, ni awe yule ambaye anayestahiki kufanywa qisas, awe balighan aqilan mukallafa, awe mukallaf kwa maana awe amebalele au awe na akili. Fa in kana mustahiquhu au ba'dahu, ikiwa yule anayestahiki kufanyiwa kisasi kwa sababu ya jinai aliyoifanya, au baadhi yao, sabiyan au majinuna, ni mtoto mdogo au ni mwenda wazimu, kwamba kumeletwa kesi fulani ameuawa, lakini aliyeua Ukichunguza ni kwamba ni mwenda wazimu au ni mtoto. Asema lam yanuba anhuma ghairuhuma fi istifaihi. Haito chukuliwa nafasi ya kutekeleza kile kisasi na mtu mwingine. Yani hata uwawa mtu mwingine wasiokuwa wao. Wa inama yuhbasul jani ila hini buludhihi. Lakini yule aliyeua kama ni mtoto atafungwa mpaka atakapobalehe. Atafungwa subiriwe mpaka atakapobalehe. Kama ni mtoto waifakatul majnun kadhalika pia. Kama ni mwanda wazimu atafungwa mpaka atakapopona. Wazi ha? Kisha afanyiwe jina, afanyiwe kisasi. Wakati faalahu Muawiya, na kitendo hicho amekifanya Muawiya, wa akarrahu sahaba. Na sahaba waliokuwepo wakati huo Muawiya na kitekeleza kitendo hicho walikiri, fakana kal ijma'i minhum. Ikawa ni kama ijma ya masahaba. Ikawa ni kama ijma ya masahaba kwa kule kukaa kwao kimya na kukubali kila chofanya Muawiya. Hii ni sehemu ya kwanza katika sharti za kutekeleza kisasi. Sharti ya pili ya kutekeleza kisasi, itifaku awliya iddam. Makubaliano ya wale wasimamizi wa damu, ndugu wa maiti. Almustahiqina lilqisas, ambao wanaostahili kufanya kisasi. Jamian ala istifaihi, tena kukubaliana wao wote juu ya utekelezaji wa kisasi kile. Wakikubaliana wasimamizi wa damu kusimamishwa kisasi, basi watatakiwa kisasi kile kitekelezwe na kisimamishwe. Walaisa li ba'dihim al-infirad bihi, na wala hairuhusiwi baadhi yao apokeke na tendo lile na jambo lile. Walaisa li ba'dihim al-infirad bihi, na wala hairuhusiwi baadhi ya hao wasimamizi wapokeke na jambo hilo, kwamba wakubali na wengine wakatai, hawakatai na wengine wakubali. Li alla yakuna mustawfiyan bihaqqi ghayrihi bighayri idhnihi, ili kisasi hicho kisiwe kimetekelezwa. Li haqqi ghayrihi, kwa haki ya mwingine bila ya idhini yake. Yani kama mimi wewe na fulani ndio wasimamizi wa damu, mmoja miongoni mwetu amekataa na mwingine na mwingine amekubali, tatakiwa kisasi hicho kisimamishwe, kwa sababu damu zile ni haki yenu wote. Kwa hiyo isitekeleze damu, isitekeleze haki ya mwingine bila ya idhini yake. Nifahamika? Isitekeleze damu haki ya mwingine bila idhini yake. Bimaana akiuawa mtu kwa kisasi cha damu ya maiti ambaye haki ilikuwa juu ya watu tano, watu tatu wamekubali kumsamehe, watu wawili wamekataa. Kwa hiyo ikitekelezwa ile haki ya wale watu watatu bila wao kuidhinisha, jambo hilo sheria hailikubali. Yuntadhar qudumul ghaib, kwa hiyo atasubiriwa kufika kwa asiye kuwepo. Wa bulughu sadi wasaghir, na kubalere kwa mtoto mdogo. Wa ifaqatu al majnun, na kupona kwa wazimu. Wa man mata min mustahiqil qisas, na yeyote ambaye atakayekufa katika wale wenye kustahiki kisasi, yani katika ndugu wa maiti. Wazi? Kama warithuhu makamahu, yule mrithi wake atasimama sehemu yake. Sawa chipula? mrithi wake atasimama sehemu yake. Kama yuko Chipula, yuko Almawala, na wengineo wawili, Sheikh Muhammad na Hassan. Sawa, mmoja katika wao wakafa, na huyo aliyekufa anastahiki, ana haki katika kile kisasi. Kwa hawa waliobaki katika warithi wao, katika warithi wake, watasimama sehemu yake. Kwa hukumu ya huyu ni tofauti na hukumu ya mtoto na majinun au na mtu aliyosafiri. Sawa sawa? Asema inna afa ba'd mustahiqi al-qisas saqata al-qisas. Sawa, hapo ni nukta muhimu. Lakini wakisamehe baadhi ya wale wanaostahiki wanaostahiki kudai kisasi, basi kisasi kitadondoka. Wakisamehe wale baadhi ya wale wanaostahiki kisasi, kisasi kitadondoka. Ili hukumu nukta ni ile ile, nukta ni ile ile, li alla yakuna mustawfiyan li haqqi ghayrihi bi ghayri idhnihi. Sawa, ili kisiwe kisasi hicho nchini kutekelezwa kwa haki ya mwingine bila idhini yake, kutekelezwa kwa haki ya yule aliyesamehe bila yeye kuruhusu, hukumu inakataa. Huyo ndio sababu ya kuanguka kisasi. Thalithan, sharti la kutekeleza kisasi la tatu, ayumana adam taaddi al-qisas ila ghayri al-jani liqawlihi ta'ala fala yusrif fi al-qatl fa in wajaba al-qisas ala hamilin la tuqtalu hatta tadha hamluha li'anna qatlaha yata'adda ila al-janin fa in wada'at ma fi batniha fa in wujida man yaqumu maqamaha fi irda'i al-walad uqima 'alayha al-hadd wa in lam yujad turikat hatta taftimuhu li hawlayn li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam fi hadith al-ghamidiyya idhan la narjumuha wa nada' waladaha saghiran ليس له من يرضعه فقام رجل من الانصار فقال الي رضاعه يا نبي الله فرجمها اخرجه مسلم برقم 1695 هني شرط لا ثلاثه ketika masyarat yang tertinggal kisas ayuma nada mutaaddi alqisas ila ghairi jani ni ipatikane ile sura ya amani ya kusalimika ya kutokuvuka kile kisasi kwa mtu ambaye hakufanya jinaya, hakufanya jinaya. Yani sasa mtu ambaye ana mimba, kwa mfano hapo, mtu mwenye mimba akiua, hukumu yake ikathibiti kwamba anatakiwa auawe, basi atasubiriwa mpaka ajifungue ili asifanyiwe kisasi wakati ana mimba, kile kisasi kikahamia kwa mtoto aliyoko tumboni kwake aliyakuwa yule hakufanya jinai. Sawa, au ameua hajakuwa ananyonyesha, ikiwa hatopatikana mwenye kumnyonyesha yule mtoto, atasubiriwa mpaka mtoto aache ziwa, aache kunyonya, napatikane wa kuendelea kumlea, kisha atakwenda kufanyiwa kisasi. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, fala yusrif fil qatl, kwamba haitakiwi kufanya israfu katika kisasi. Haitakiwi kufanya israfu katika kisasi, katika kuua. Fa in wajaba al-qisas ala hamilin la tuqtalu hatta tadha hamlaha. Ikiwa itakuwa ni wajibu kisasi juu ya mwenye mimba, basi hatouliwa mpaka azae mimba yake. Lianna katlaha yataadda ila aljanin. Kwa sababu kumuua huyu mwanamke mwenye mimba kuna kwenda mpaka kwa mwenye mimba. Fain wudhiat ma fi batniha, ay fain wadhat ma fi batniha, akizaa kile kilichoko ndani ya tumbo lake, fain wujida man yaqumu maqamaha, ikiwa atapatikana mtu atakayesimama sehemu yake, sehemu ya malezi, kumnyonyesha na kadhalik, fi irdha'il walad uqima 'alayha alhadd, ila kumnyonyesha mtoto, basi ile mwanamke atasimamishiwa hadd hata kama mtoto bado mdogo. Wa illa yujad turikat hatta taftimuhu lihawli, na kama atapatikana ataachwa mpaka amnyonyeshe ile mtoto miaka miwili, ili yule mtoto asiathirike. Sasa mtoto akizaliwa tu afu mamake akiuawa, kama hana wa kumnyonyesha atakufa. Sasa ni kaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadithi al-Ghamidiyya, kwa kauli ya Mtume alayhi salatu wasallam katika hadithi ile mwanamke aliyohukumiwa pigwa rajmi sababu ya uzinifu, idhan la narjumuha, ha, la narjumuha. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa na mtoto mdogo mwenye kunyonya. Mtume anataka kumfanyia, anataka kumsimamishia hadi, akaambiwa kwa mwanamke yule ana mtoto mdogo bado ananyonya. Mtume akasema basi kama ana mtoto mdogo hatutompiga mawe, yatumsimamishia hadi ya kumpiga mawe ya uzinifu. Idhan la narjumuha wanada waladaha saghira, halafu tumwache mtoto wake bado mdogo mchanga, laisa lahu man yurdhi'u, hana yule ambaye atakayemnyonyesha. Wazi? Lakini pale pale faqama rajulun min al-ansar, wana mmoja katika maansari akasimama, faqala ilayya radahu ya nabiy Allah, akasema mimi nitamnyonyesha ya mtume wa Allah. So yeye kumnyonyesha mwanamume, yani itakuwa kwangu mimi gharama ya kunyonya kwake huyo mtoto, apigwe mawe huyo mwanamke, mimi nitasimamia. Mtume aliposikia maneno yale, farajamaha, akampiga hadi ya mawe. Kwa hiyo pamoja na kisasi kusimama, lakini lazima ipatikane sharti tatu za msingi zitakazosababisha mwanamke kusimamishiwa nini? Kisasi. Katika nukta nyingine ndani ya hii masala ya tatu ya anwaa al-qatl ni ahkamu al-qisas. Ahkamu ish? Al-qisas. Sawa? أحكام القصاص حكم ذا القصاص. ينفذ القصاص بحضور الحاكم الإمام أو نائبه، فهو الذي يقيمه ويأذن فيه ليمنع من الجور فيه ولإقامته على الوجه الشرعي ودرءا للفساد والتخريب والفوضى. Hii ni katika ahkamu za qisas. Yanafadhu al-qisas bihuduri al-hakim. Qisas ndugu yako akifa, akiuawa, hautaki wewe uende ukafanye qisas. Yule aliyeua anapelekwa mahakamani, anasomewa kesi yake, anahukumiwa, kisha qisasi kinatekelezwa mbele ya hakim, ambaye hakim ni imam au naibu wake. Yani hakim ni imam. Imam maana yake ni kiongozi wa dola. Sawa? Ni kiongozi wa dola. Au naibihi, au naibu wake, kwa maana ya wale makadhi aliyowachagua. Maraisi wanachagua majaji, maraisi wanateua mahakimu na kadhalika. Hao ndio manaibu wa viongozi wa dola katika masala ya kuhukumu. Sasa fahuwa alladhi yuqimuhu, huyo ndiye anayesimamisha, ndiye anayekisimamisha hicho kisas, wa ya'zan fihi, na ndiye anayeruhusu watu wafanye hivyo. Hata katika nchi za kimagharibi watu wenye kunyongwa kwa hukumu kwa sheria zao na kanuni zao, huwa ni lazima raisi atie saini. Kama sasa hawa 16, 20, 50, 200, 500 watafanyaje? Watanyongwa. Au nimewasamehe. Sasa nimewasamehe. Kwa wanasamehewa. Wanyongwe, wananyongwa. Au hapana, nawapunguzia adhabu. Nawatoa kwenye kifungo, kwenye kinyongo, kwenye kunyongwa, nawapeleka kwenye kifungo cha maisha. Hukumu inakuwa hivyo. Anasema watunzi, liyumna amina aljuri fi, ili iweze kuzuiliwa. Kitendo hicho kinazuia uovu ndani ya kitendo hicho. Kwa sababu tukiacha kila mtu awe anasimamia kukitenda, kutakuwa na uasi. Kila mtu atatekeleza kwa akili yake mwenyewe. Na ndugu yako akiua, wewe ukienda ukalipa kisasi bila kupitia kanuni hizi, wewe pia unasimamishiwa kisasi. Kwa sababu umeua kinyume na sheria. Waliqamati ala alwajhi alshar'i, na ili iwe imesimamishwa kisasi katika sura ile ya kisheria, wa dar'an lilfasadi wattakhribi walfudha, na kuzuia ufisadi na uharibifu, uvunjaji wa sheria na fujo hawazinazo zikatokea katika jamii husika. Kama wewe umefanya hiki na mimi nitakuja kufanya hiki na huyu atakuja kufanya hiki na mimi atakuja. Kwa hiyo yatoka kama nani, vita vya mitaa kwa mitaa, vita vya makabila kwa makabila, vita vya miji kwa miji, wa haka. Katika hukumu za kisasi ni lazima isimamishwe na kadhi, ambao huwa baadhi ya matakfiri wanaingia katika shida hii. Al-aslu an yuf'ala biljani kama fa'ala bilmajniyi alayhi, au kama fa'ala bilmajniyi alayhi, liqawlihi ta'ala wa in aqabtum fa'uqibu bimithli ma uqibtum bih, fa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Katika Nahla 26 kisha wakasema, wa li anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama radda ra'sa al-yahudi alladhi qatala al-jariyata bayna hajarayn kama fa'ala biha wa kadha inqata'a yadayhi thumma qatalahu fu'ila bihi dhalik. Hukumu ya pili katika hukumu za kisasi, wanasema watunzi kwamba asili yule aliyefanya jinai, alifanya jinai, na jinai ni mtu kukata kiungo cha mwenzake au kutoa roho ya mwenzake. Asema asli aliyefanya jinai anatakiwa afanyiwe kama jinsi ambavyo alimfanyia yule aliyefanyiwa jinai. Kwa kauli ya Allah aliposema, fa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih, kwamba ikiwa ninyi mtaadhibu, basi waadhibu ni watu mfano wa vile ambavyo wao walivyo adhibu, kwa kile kile ambacho walicho adhibia. Kwa sababu Mtume alayhi salatu wasalam alikiponda kichwa cha Yahudi kwa mawe mawili, kama jinsi ambavyo yeye alikiponda kichwa cha jaria kijakazi kwa mawe mawili. Kadhalika pia ikiwa mtu atakata mkono wa mwenzake kisha akamuua, basi atafanywa hivyo hivyo. Kwa hiyo naye atakatwa mkono wake kisha uawe. واضح؟ حكم يا تاتو لا بد أن تكون الآلة التي ينفذ بها القصاص ماضية. لا بد أن تكون الآلة التي ينفذ بها القصاص ماضية كسيف وسكين ونحوه. لازم كلي تشومبو كلي kinacho fanyia kisas kiwe ni chombo kikali, chombo chenye kupita, sinafanya kazi kama nini? Kama kisu au panga. Sifanye kisasi kwa kutumia nondo, eh? Kiwe ni chenye kuua. Wazi لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. مكيوة بس وين في زوري. أخرجه مسلم برقم 1955. نا حكمي أن حكمي أن قد كحكم ذا قصاص إن كان ولي المقتول يحسن الاستيفاء على الوجه الشرعي مكنه الحاكم من ذلك وإلا أمره أن يوكل من يقتص له ممن يحسن ذلك. كما إكيو أمسمميزي ويولي أليهواوا anaweza kutekeleza kile kisasi kwa ile sampuli iliyokubalika kisheria, kwa ile aina na namna ambayo sheria inaikubali. Makanahu alhakim min dhalik, hakimu atatakiwa ammakinishe, ampe nafasi hiyo yeye atekeleze kisasi ili nafsi yake isikie raha, kama kamuua aliyemuua nduguye. Wa illa, na kama yeye hawezi kufanya hivyo, amarahu an yuwakila man yaktasu lahu, atamuamrisha yeye amuwakilishe yule ambaye atakemtolea atakemfanyia kisasi, mima yuhsinu dhali, katika watu wenye kuweza hilo. Kwa wale wenye kuweza kufanya hivyo, kwa uzuri. Kisha baada ya hapo tunaingia kismu thani. Tulikuwa kismu alawala ya amboni tanikumbusha ilikuwa ni nini? Katul amd, kuwa kwa maksudi na hukumu zake na hakima zake na shurutu za kutekeleza kisasi na hukumu za kisasi. Wazi? Shurutu za kisasi na hukumu pia za kuwa kwa maksudi wa hakala. قسم يابيلي ني قتل شبه العمد. قتل شبه العمد حقيقته أن يقصد الاعتداء على شخص بما لا يقتل غالبا فيموت المجني عليه ويسمى أيضا خطأ العمد فهو يشبه العمد من جهة قصد ضربه ويشبه الخطأ من جهة ضربه بما لم يقصد به القتل فلذلك كان حكمه مترددا بين العمد والخطأ وسواء في ذلك قصد العدوان عليه أو تأدي به. هنديو قتل شبه العمد. Kuwa kwa kuna kufanana na maksudi, uhakika wake an yaksud al-intida ala shakhsin, ni mtu akusudia kumfanyia uadui mtu, bima la yaktulu ghaliba, kwa kuua amuue kwa kile ambacho huwa mara nyingi hakiui. Nini hakiui? Maufagio, kitenge, kanga, kwa aina gani? akimuua kwa kanga lakini kwa kitanzi, kumnyonga, sawa, kwa ameua kile ambacho huwa kinaua ghaliba. Ukitengeneza kitanzi cha kanga, sawa, kinaua ghaliba, mara nyingi kinaua. Sasa katika sheria pia itaangaliwa kile kitenge amekitumia vipi, ile kanga ameitumia vipi, ufagio huo kautumia vipi. Sawa, kutumia ufagio lakini kumdunga machoni, masikioni na sehemu zingine ambazo ghaliban zikiingia ufagio huwa mtu anakufa. Sasa sheria, kadhi atafanya dirasa, eh, tasema ameuawa kwa nini, kwa kitenge, kwa fagio, kwa kadha. Mleteni, haya, mleteni maiti. Ufagio hizo kapigwa wapi? Kapigwa miguuni, kapigwa mikononi, au kawekwa wapi? Sawa, eh? Eh. Fayamutu al-majni alayhi, kisha aliyefanywa jinaya afe. Kafala mtu akipigwa na ufagio mmoja mkononi, kisha akafa kwa pigo lile. Sasa, eh, hawa karushiwa tongi la ubwabwa usoni, alafu akafa. Sasa, eh, kwa kadhi anasoma, anaangalia, je, hili tongi huwa linaua? Sasa, wayusama aidan khata ul-amd, sio shibu ul-amd tu, pia inaitwa makosa ya makusudi. Khata ul-amd ni makosa ya makusudi. Kwa nini? Fahuwa yushbi ul-amd min jihati qasdi dharbi, inafanana na makusudi kwa sababu kachukua tonge akampiga makusudi. Sawa? Wa yushbi ul-khata min jihati dharbihi bima lam yuqsad bihi al-qatl, yaqsad bihi al-qatl. Na inaitwa ni khata kwa sababu katika ule upande wa kumpiga na kile ambacho huwa hakikusudii kuua. Huwa mtu akipiga kwa kitu hicho hakusudii kuua. Sasa, eh? Eh. Eh, inaingia fimbo 5, 3, 9. Eh? Si ndio? Za makalio kwa mwanafunzi. Hadi kadhalika. Mwanafunzi anakuadhibu, eh, mwalimu anakuadhibu kwa kitu ambacho huwa hakikusudii kuwa. Kwa ukifa katika fimbo hizo mbili tatu, maana yake ni shibu madha, shibu lamti. Mwalimu kakusudia kukuadabisha, sawa, ni makusudi, lakini kakupiga kukuadabisha kwa kitu ambacho huwa hakiwa ghaliba. Ala sabili mithali, falidhalik kana hukumuhu mutaraddidan baina al-amdi wal-khata. Kwa sababu hiyo ndio maana katlu hii kuwa huku kumetaraddad baina ya kusudi na makosa, yani kwa bahati mbaya, yani kusudi na bila kukusudia, kusudi na bila kusudi. Wa sawa'un dhalik fi dhalika qasada al-udwan alayhi au ta'dibi. Sawa, ni mwanafunzi kakusudia kumfanyia wadui mwenzake, kumpiga kwa tonge la ubwabwa mwenzake, sawa, akamshinda spidi, akaamua wewe bwana una shinda spidi, acha nikupige ili usoni. Kasada al-udwan, wazi, au taadibihi, au kusudia kumwadabisha kama vile mwalimu kwa mwanafunzi. Sikiza dhana, eh? Na sasa tunaingia katika sura za kuua, kuna kufanana na kukusudia na mifano yake. Sawa, eh? Sura ambazo ikiwa zitatokea, tushaona sura za kuua kwa kukusudia, sio? Sasa tunataka kusoma sura ambazo ikiwa zitatokea tutakuwa tunazihukumia kwamba sura hizi ni kuua kunakofanana na kukusudia, kwa sababu kuna sura mbili. Ya kwanza, yadribahu fi ghairi maq fi ghairi muqtilin wadih, بصوت أو حجر صغير أو عصا صغيرة. يعني anakuja mtu anampiga mwenzake lakini kwa kitu ambacho hakiui, hakiui mara nyingi, kama vile nini? Jiwe lisilouwa mara nyingi, fimbo isiyouwa ndogo, jiwe dogo fimbo ndogo, au yulkimahu wa yulki, au yulkizahu fi ghairi muktilin fayamut, au amjeruhi, sawa, au amjeruhi, au yulkizahu, au ampige kwa kibao, au afanye hivi kumsukuma hivi viganja, sababu lakz wa dharbu bijam'i al-kaf fi sadr, ampige kwa vii kwa kusanya viganja vyake hivi kifuani, na lakmu adharbu bijumi ilkaf, sawa, lakum pia ni kumpiga mtu kwa kusanya viganja vyake. Sasa sala kumsukuma mtu kama umemjeruhi au umemumiza mpaka kufikia kufa, hii ni sura miongoni mwa sura za kuua kwa bila kukusudia. Na sura ya pili, an yurbitahu wa yulqiyahu ila janibi ma'i, ni kitendo cha mtu kumfunga kwa kamba na amtupe upande wa maji. Kad yazid wa la yazid wa kad la yazid, maji yale yanaweza yakazidi au yasizidi. Fayazidu lma wa yamutu minu, yani yale maji ni machache, hana uhakika kwamba yatazidi au hayatozidi. Kwa sababu amemfunga akamtupa pale kwenye yale maji, lakini baadaye maji yakazidi akafa. Wakadha law alqahu fi ma'in qalilin la yughriq mithlahu fakhariq, au akamtupa katika maji machache. Mara nyingi watu wenye kukaa, wenye kuachwa kwenye maji yale huwa hawafi, lakini kwa labda kwa afya yake au kadari yule mtu akafa akaangamia kwenye maji labda ya miguuni ya umo, mtu akamtupa umo, mtu akamwacha, ambapo mtu huwa hazami kwa maji yale, sawa. Lakini katika kwa bahati mbaya mtu akawa ameathirika na yale maji, baridi ikapita kupitia nyayoni ikapanda mwili, akawa amezimia. Alipozimia akaanguka, maji ya miguuni ukishazimia yanaingia ndani ya mdomo, masikioni, mapuani, kafa. Sasa hiyo pia ni shibu ya amti, sababu ile aliyokuweka pale yeye hakukusudia, wazi hakukusudia ufe, lakini imetokea umekufa. Sasa sura ya tatu, an yasiha bi'aqilin fi hali ghaflatihi fayamut, au yasiha bisaghirin au ma'tuhin ala sathin fayasqutu fayamut. Ni tabia ya mtu kuja kumshtukiza mzee kwa ukelele, piga kelele, sawa. Unakuja, mtu ana akili zake timamu, lakini unakuja nyuma yake unampigia kelele, unamshtua. Yeye alikuwa hajui kama wewe utapiga ule kelele, akashtuka, pressure ikapanda, akafa. Au sura nyingine, umemkuta mtoto yuko juu ya gorofa mathalan, au mtu asiyekuwa na akili, ukampigia ukelele akashtuka, akajitupa chini. Ala sathi, niko juu. Ha? Akamtupa chini, akajitupa chini, fayaskut, kaanguka, fayamutu, akafa. Hii miongoni pia masura za kuwa kwa makusudi, kuwa kwa kuna kufanya na makusudi. Tumeelewana? Tumeelewana? Kwa sababu aliyefanya hakukusudia, kuwa, lakini kile kitendo kikawa kichenyewe kimesababisha kifo. Wazi? Eh. Kwa sababu pia inaitwa khata'ul 'amd. Makosa ya makusudi. Makosa ya makusudi. Inafanana na makusudi kwa njia ya kwamba alikusudia kufanya kile kitendo. Akusudia kupiga kelele. Lakini inafanana na makosa kwa sababu ukelele siku zote hauui. Kawaida ukelele hauui. Hakadha. Kisha baada hapo tunakuja nukta ya mwisho ambayo ni hukumu katli shibhul amdi. Hukumu ya kuua kuna kufanana na makusudi. Mtu aliyeua, sawa, kifo ambacho kinafanana na makusudi, ha? Hukumu yake nini? Likatli shibhul amdi hukumani. Kwa yule ambaye aliua makusudi, kifo kinachoua na kinafanana na makusudi, kina hukumu mbili. Hukumu ukhrawi, wa huwa alhurmatu والإثم والعقاب في الآخرة لأنه تسبب بفعله في قتل معصوم الدم إلا أن عقابه دون قتل العمد. متلوى كقصودي حرمة يمكن حرام نذامبي والإثم نذامبي والعقاب في الآخرة نعتذب وآخر. لماذا؟ لأنه تسبب بفعله kwa sababu yeye amesababisha kwa kitendo chake fi katli maasumi dan, kufa mtu ambaye damu yake ni imetakasika. Illa anna iqabahu, isokuwa adhabu yake huyu duna katli amd, ni ndogo ukizingatia adhabu ya yule aliyeua kwa makusudi. Hapo pameleka bado. Huyu bwana adhabu yake, hukumu yake akhira. Akhira maana huko siku ya kiyama. Ana hukumu mbili, ana hukumu ya duniani na hukumu ya akhira. Allah siku ya kiyama huyu, sawa? Kwanza kitendo hicho kinahukumiwa kama ni haram. Lakini pili atapata madhambi. Lakini pili tatu ataadhibiwa siku ya kiyama. Kwa nini anaadhibiwa? Na kwa nini anapata dhambi? Kwa sababu amesababisha kwa kila kitendo chake ambacho kimechanganyika na sura mbili, sura ya makusudi na bahati mbaya. Sawa, kile kitendo kimesababisha kufa mtu ambaye hakutakiwa kuuawa, sababu damu yake ile ilikuwa ni takasifu, maasumu dami wal mal. Sasa illa anna iqabahu, isikuwa kwamba adhabu ya huyu ni ndogo ukizingatia na adhabu ya yule aliyeua kwa makusudi. Hukumu duniawi, sehemu ya pili ni hukumu ya duniani. Mtu aliyeua kwa makusudi, kifo cha kinachofanana na makusudi na kusudi, hukumu yake duniani, fayatarattabu alayhi diyatul mughalladha wala yatarattabu alayhi qisasun kal 'amdi wa in talaba bihi waliyuddam. Aliyeua kwa sura hii, huyu atatakiwa alipe fidia, tena mughalladha ile iliyotajwa huko nyuma, yangamia 100. Wala yatarattabu alayhi qisasun, wala hatotakiwa kufanywa qisas. Umeona eh? Kama hukumu yake ifikie hukumu ya mtu aliyeua kwa makusudi, hatotakiwa kufanywa qisasi kalamdi kama aliyeua kwa kusudi, wa in talaba bihi waliyuddam, hata kama yule msimamiaji wa ile damu ya yule aliyekufa atataka kisasi. Kadhi akiangalia kesi ikionekana kwamba hii katli ni katli madha shibul amdi, la kisasa fihi, watajibu alkafara fi mali aljani, na kutakuwa ni wajibu itolewe kafara katika mali ya yule aliyefanya jinai aliyeua, wa huwa itq raqaba, na ni kuacha mtumwa huru. Fa illam yajid sama shahrain mutatabi'ain, kama kupata mtumwa atafunga miezi miwili inafuatana watathbutu dia liwali dami ala aqilatin, na itathibiti dia kwa wali wa damu, yani wasimamizi sawa wa yule maiti, ala aqila, na hii dia au fidia itawalazimikia watu gani? Maasaba wa yule ambaye aliyeua. Aqilahumul asaba wa humul qarabatu min qibali al-abi alladhina yu'tawna dia qabla al-khata', qatla al-khata', dia qatla al-khata'. Ni asaba ni ndugu upande wa kiumeni ambao ni qaraba, ni wale ndugu upande wa baba ambao hupewa dia ya kuuawa kwa ya kuua kwa makosa. القاتل مؤجلة في ثلاثة سنوات. لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه. وحديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال ضربت امرأة ضربت امرأة ضرة لها ضربت امرأة ضرة لها بعمود فسطاط وهي حبلى أو حبلى فقتلتها فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة القاتل مؤجلة في ثلاث سنوات مواجي atapewa muda wa kujiandaa kulipa fidia ndani ya miaka mitatu. Hadithi Abdullah ibn Amr, dalili ya hili ni hadithi sababu ni nyela nyingi, ngamia 100 si kitu kidogo, ni pesa nyingi. Na jana tumekuwa tukiona aina ya wale ngamia, ya ngamia ni ngamia wakubwa, ni hika na hika ma atamat 3 sinin wa dakhalat fi rabi'a wa jadha ma atamat 4 sinin wa dakhalat fi khamisa wal khalifa, al khalifa hiya al hamil min al ibil, wadih, hiya al hamil min al ibil. Sasa ngamia wa aina hii kwa pesa ya kitanzania ni mamilioni, mamia na kuendelea, kwa mtu anapewa miaka mitatu ili aweze kujikusanya. Hadithi ya Abdullah ibn Amr, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema aqlu shibhi al-amdi mughallaf, fidia ya mtu aliyeua kifo kinachofanana na maksudi ni nzito, mfano wa fidia ya maksudi kwa wale ambao waliokubali kumsamehe muwaji kisasi wakataka fidia. Wala yuqtal sahibuhu, na aliye uwa kwa aina ya kifo hiki hatotakiwa kuuawa kisasi, hata kama aulia udami watataka afanyiwe kisasi. Wazi? Hadithi ya Mughira bin Shuba anasema darabat imraatun darratan laha, mwanamke alimpiga mke mwenza, alimpiga mke mwenza biamud fistat, kwa kijiti ambacho kinafungiwa pazia, wa ya hubla akatalataha, yule mwanamke aliyepigwa alikuwa na mimba, ikawa kijiti kile kimemuua yule mwenzake, mke mwenzake. kesi kapewa kwa mtume sallama fajala rasul sallama diyat almaktula ala asabati alqatila akahukumu kwamba ile fidia ya yule aliyeuawa walipe watu gani wale walio wanaosimamia eh ndugu wa wale wa, ndugu wa, wa yule ambaye aliyeua yule mwanamke majana tumeelezea masala hii kwa urefu na upana zaidi na tukielezea ikhtilafu za wanawachoni na kauli ya Imam Shafi Allah Ta'ala ikaja hadithi mfano hizi naika fi bihadha alqadr wallahu aalam sallallahu alaihi wasallam wa ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.